इल्म एक सही मुस्लिम नंबर 6853 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि जो शख्स हुसूल इल्म के रास्ते पर चलेगा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। ये दोनों जिस्मानी रास्ते की निशानदेही करता है जो कोई इल्म हासिल करने के लिए इख्तियार करता है, जैसे कि लेक्चर्स और क्लासेस में शिरकत करना, और एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए कोई शख्स बगैर किसी जिस्मानी सफर के इल्म हासिल करता है। इसमें इल्म की तमाम अकसाम शामिल हैं, जैसे इल्म के बारे में सुनना, पढ़ना, मुताला करना और लिखना। जन्नत के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं जो मुसलमान को इस तक पहुंचने से रोकती हैं। सिर्फ वही शख्स जन्नत में जाएगा जिसके पास उनका इल्म हो और उन पर कैसे काबू पाया जाए। इसके अलावा ये बात भी आसानी से समझ में आती है कि कोई शख्स इस दुनिया के किसी शहर तक इसके महल वकू और उसकी तरफ जाने वाले रास्ते के बगैर नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जन्नत उन चीजों के बारे में जाने बगैर हासिल नहीं हो सकती जैसे इसकी तरफ जाने वाला रास्ता। मज़कूरा इल्म में मुफीद दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी शामिल है, जैसा कि साबिका इल्म अक्सर इंसान को अल्लाह ताला की मुखलसाना इताअत में मदद करता है। मिसाल के तौर पर जो शख्स हलाल काम हासिल करने के लिए मुफीद दुनियावी इल्म हासिल करता है, इसके लिए हराम माल कमाने से बचना आसान हो जाएगा। ये रवैया उन्हें जन्नत की तरफ सफर में मदद देगा। इसके अलावा जन्नत का रास्ता सिर्फ वही लोग तय करते हैं जो तकू इख्तियार करते हैं। इसमें अल्लाह ताला के अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तनाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करना शामिल। पस तकू की जड़ दीनी इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना है। बाब 35 फातिर आयत 28। अल्लाह से सिर्फ वही डरते हैं जो उसके बंदों में से इल्म रखते हैं। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए एक मुसलमान का मकसद अल्लाह ताला को राजी करना होना चाहिए। जो शख्स किसी दुनियावी वजह से दीनी इल्म हासिल करता है, जैसे दिखावे के लिए, इसे जहन्नम से खबरदार किया गया है अगर वो सच्चे दिल से तौबा करने में नाकाम रहे। सुनन इब्न माजा नंबर 253 में मौजूद एक हदीस में इसकी तंबी की गई है। इसके अलावा एक मुसलमान को अपने इल्म पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अमल के बगैर इल्म की कोई कीमत अफायदा नहीं। ये इस शख्स की तरह है जिसके पास हिफाजत के रास्ते का इल्म है लेकिन इसे नहीं पकड़ता और उसके बजाय खतरात से भरे इलाके में रहता है। इसलिए इल्म को दो कस्मों में तकसीम किया जा सकता है। पहला यह है कि जब कोई अपने इल्म पर अमल करता है जिससे तकू और अल्लाह ताला की इताअत में इजाफा होता है। दूसरा वो है जब कोई अपने इल्म पर अमल करने में नाकाम रहता है। इस कस्म से अल्लाह ताला की इताअत में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि ये उनके तकब्बुर में इजाफा करेगा कि वो दूसरों से बरतर हैं, हालांकि वो गधे की तरह जो किताबें उठाए हुए हैं जो उसे फायदा नहीं पहुंचाती। बाब 62 अलजुमा आयत 5। और फिर इस पर अमल नहीं किया, अपने इल्म पर अमल नहीं किया, या इस गधे की तरह है जो किताबों की किताबें उठाए हुए है। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली चीज जो मस्जिद में कुरान पाक का मुताला और तिलावत करने वाले मुसलमानों के एक गिरोह को हासिल होने वाली बरकतें, यानी उन पर सुकून और रहमत नाजिल होगी, फरिश्ते उन्हें घेर लेंगे और अल्लाह ताला उनका जिक्र आसमानी फरिश्तों से फरमाएगा। ये कुरान पाक के सीखने और मुताला करने की फजीलत की तरफ इशारा करता है। दरहकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने सही बुखारी नंबर 5027 में मौजूद एक हदीस में फरमाया है कि बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। ये नोट करना जरूरी है, इसमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना भी शामिल है। लोगों का ये गिरोह इतना खास है कि अल्लाह ताला इस शख्स को भी मुआफ कर देता है जो अनजाने में इनमें शामिल हो जाता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 6408 में मौजूद एक हदीस से होती है। उम्मीद है कि जो लोग इस अमल को बाकायदगी से करते हैं उनको उनके दिन भर में पहले बयान करदा तहाइफ यानी सुकून और रहमत इलाही अता होगी। जो कोई ये नेमतें हासिल करेगा वो अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में सुकून और आसानी पाएगा, और जब वो किसी मुश्किल का सामना करेगा तो ये तोहफे इसमें महफूज तरीके से इनकी रहनुमाई करेंगे। उम्मीद है कि जिसको इस दुनिया में फरिश्तों की सोहबत मिलेगी उसे मौत के वक्त और आखिरत में भी उनकी सोहबत मिलेगी। बाब 41 फसीलत आयत 31। ہم فرشتے اور دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں۔ علم دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2645 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہتا ہے تو اسے اسلامی علم عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان خواہ اس کے ایمان کی مضبوطی ہو دونوں جہانوں میں بھلائی کا خواہاں ہے۔ اگرچہ بہت سے مسلمان غلط طور پر یہ مانتے ہیں کہ وہ جو بھلائی چاہتے ہیں وہ شہرت، دولت، اختیار، صحبت اور اپنے کیریئر میں مضمر ہے، لیکن یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حقیقی دیرپا بھلائی اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ غور طلب ہے کہ دینی علم کی ایک شاخ مفید دنیاوی علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال رزق کماتا ہے۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ بھلائی کہاں ہے، پھر بھی یہ شرم کی بات ہے کہ کتنے مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ زیادہ تر معاملات میں اپنے واجبات کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم اسلامی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ اس کے بجائے وہ اپنی کوششیں دنیاوی چیزوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سچی بھلائی کا یقین وہاں پایا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس بات کی تعریف کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ نیک پیشوں کو صرف ایک آیت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے ہفتوں تک سفر کرنا پڑا، جبکہ آج کوئی بھی اپنا گھر چھوڑے بغیر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ جدید دور کے مسلمانوں کو دی گئی اس نعمت کو استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پایا رحمت سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ صرف یہ بتا دیا ہے کہ سچی بھلائی کہاں ہے، بلکہ اس نیکی کو انگلی کے اشارے پر بھی رکھا۔ ایک مسلمان کو یہ یقین کرنے میں بے وقوف نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی علم صرف یہ بتاتا ہے کہ عبادات کیسے کی جائیں اور کیا حرام اور حلال ہے۔ درحقیقت یہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح صحیح رویہ اور طرز عمل اختیار کیا جائے تاکہ وہ ان تمام دنیاوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اپنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اس طرح دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی حاصل کریں۔ انسانوں کو یہ سکھانے والا صرف وہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے دینی علم پر دنیاوی علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کو ترجیح دینا عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بتا دیا ہے کہ ایک ابدی دفن خزانہ کہاں ہے جو دونوں جہانوں میں پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھلائی تبھی ملے گی جب وہ اسے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی ہوگی۔ باب 16 النحل آیت 97، جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ علم 3۔ صحیح مسلم نمبر 3257 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے ماضی کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں اور جس چیز سے انہیں منع کیا گیا ہے اس سے پرہیز کریں۔ مسلمانوں کو اس ذہنیت کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی اور فائدہ مند علم حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ کم اہم اور بعض اوقات غیر متعلقہ معلومات کے بارے میں پوچھنے اور تحقیق کرنے میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ ذہنیت کسی شخص کو اس قسم کے مسائل پر بحث اور بحث کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں یہ رویہ کافی پھیل چکا ہے، کیونکہ وہ اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات پر توجہ دینے کے بجائے غیر واجب اور کم اہم مسائل پر بحث کرتے ہیں، یعنی ان کو ان کے مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ پورا کرنا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے موضوعات پر تحقیق اور استفسار کرے جو دنیاوی اور دینی دونوں معاملات کے لیے ضروری اور سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ورنہ وہ اس حدیث میں مذکور لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے۔ کسی کے عقیدے کے سلسلے میں مطابقت کا تعین اس بات سے کیا جاتا ہے کہ آیا کچھ سیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انہیں اس علم کی تحقیق اور سیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی دنیاوی زندگی کے حوالے سے مطابقت کا تعین اس فیصلہ سے کیا جاتا ہے کہ آیا کچھ سیکھنے سے کسی کو اپنے دنیاوی فرائض جیسے کام پر اپنے فرائض کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انہیں اس علم کی تحقیق اور سیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بنیادی حدیث میں مذکور ذہنیت سے بچیں، خاص طور پر جب وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص آسانی سے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام کا علمی مطالعہ جس کا ان کی زندگی اور طرز عمل پر کوئی عملی اثر نہیں ہوتا، مؤخر الذکر رویہ اس وقت آسانی سے اختیار کیا جا سکتا ہے جب کوئی علم کے بارے میں تحقیق اور سیکھنے پر لگا رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ آسانی سے اس علم کے طور پر پہچانا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی بات نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بحث کی ہے۔ رہنمائی کے ان دو ذرائع میں زیر بحث نہ آنے والا تمام مذہبی علم غیر متعلقہ ہے، اور اس لیے دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو ہدایت کے ان دو مصرعوں میں اس پر بحث کی جاتی۔ لہذا کوئی بھی مذہبی علم جو ہدایت کے دو ذرائع میں جڑا ہوا ہے، متعلقہ ہے، اور اس پر تحقیق اور عمل کرنا ضروری ہے، باقی تمام دینی علم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علم چار۔ سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ جو شخص علماء کرام کو دکھانے، دوسروں سے بحث کرنے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرتا ہے، نرک میں۔ حالانکہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں تمام بھلائیوں کی بنیاد علم ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم سے انہیں فائدہ تب ہی ہوگا جب وہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تمام وجوہات صرف اس صورت میں ثواب اور عذاب کے نقصان کا باعث بنتی ہیں جب کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ حقیقت میں علم بارش کے پانی کی طرح ہے جو مختلف قسم کے درختوں پر گرتا ہے۔ کچھ درخت اس پانی سے اگتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، جیسے پھل کا درخت، جبکہ اس پانی سے دوسرے درخت اگتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اگرچہ دونوں صورتوں میں بارش کا پانی ایک جیسا ہے، پھر بھی نتائج بہت مختلف ہیں۔ اسی طرح دینی علم بھی لوگوں کے لیے یکساں ہے، لیکن اگر کوئی غلط نیت اختیار کرے تو وہ ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی صحیح نیت اختیار کرے تو یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات میں اپنی نیت درست کریں، جیسا کہ اس پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم میں داخل ہونے والے پہلے لوگوں میں سے ایک ایسا عالم ہوگا جس نے علم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے حاصل کیا ہو۔ صحیح مسلم نمبر 4923 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے علم پر عمل کے ساتھ اپنی نیک نیت کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ عمل کے بغیر علم فائدہ مند علم نہیں ہے، یہ محض معلومات ہے۔ کسی کے علم پر عمل کرنے میں ناکامی ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جو لوگوں کے علاج کے لیے اپنے علم پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح وہ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی مسلمان کو جو اسلامی علم رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ درحقیقت اس شخص کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے جو علم کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ باب 62 الجمعہ آیت 5۔ اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، اپنے علم پر عمل نہیں کیا، کہ اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص بغیر کسی معقول وجہ کے علم کو چھپائے گا، اسے قیامت کے دن آگ سے لگا دیا جائے گا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2649 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفید علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ محض بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ عمل صالح میں سے ایک ہے جو مرنے کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 241 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ علم کا ذخیرہ کرنے والوں کو تاریخ بھول گئی، لیکن جس نے اسے دوسروں تک پہنچایا وہ بنی نوع انسان کے عالم اور استاد کہلانے لگے۔ آخر میں علم حاصل کرنے کا مقصد بحث میں دوسروں کو شکست دینا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سچائی کو مضبوط ثبوت کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کرے۔ انہیں یہ فرض نہیں سونپا گیا کہ وہ لوگوں کو دلیل اور بحث کے ذریعے سچائی کو قبول کرنے پر مجبور کرے۔ یہ رویہ ہی لوگوں کو سچائی سے آگے دھکیلتا ہے۔ اس کے بجائے بغیر بحث کیے لوگوں کو سچ سمجھانا چاہیے اور خود اس پر عمل کر کے اس سچائی کو دکھانا چاہیے۔ سالے پیشواؤں کا یہی طرز عمل تھا، اور یہ طریقہ دوسروں کو حق کی طرف لانے میں زیادہ کارگر ہے۔ علم 5 سنن ابن ماجہ نمبر 219 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اسلامی علم کا ایک موضوع سیکھنا، خواہ کوئی اس پر عمل نہ بھی کرے، نفلی نماز کے 1000 چکروں سے بہتر ہے۔ کسی آیت کو سیکھنے میں مطالعہ کرنا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنا، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو یہ اجر تبھی ملے گا جب وہ اپنے سیکھے ہوئے علم کے موضوع پر خلوص دل سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور موقع ملنے پر اسے عملی طور پر نافذ کرے گا۔ صرف اس صورت میں جب کسی کو اپنے اسلامی علم کے موضوع پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرے گا، چاہے وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور جزا دیتا ہے، اور اس لیے موقع ملنے پر صدق دل سے عمل کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ آخر میں، جیسا کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا رضاکارانہ عبادت سے بہت افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت عربی زبان نہیں سمجھتی ہے، اور اس لیے ان کے طرز عمل اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مثبت انداز میں بہتر کرنے کا امکان کم ہے، کیونکہ وہ اس زبان کو نہیں سمجھتے جو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کسی کو بہتر کے لیے تبدیلی کی ترغیب دینے کا زیادہ امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مسلمان کئی دہائیاں رضاکارانہ عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے میں ذرا بھی بہتری نہیں لاتے۔ اب تک یہ عمل کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی بغیر علم کے لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ جاہل انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون سے اعمال گناہ ہے۔ ایک جاہل شخص اکثر اعمال صالحہ کو اپنی پوری شرائط اور آداب کے ساتھ انجام دینے میں ناکام رہتا ہے، اس لیے اس کی بہت سی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ علم والے نیک اعمال کم کریں گے، لیکن وہ ان کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے، اس طرح جاہل عبادت گزار سے زیادہ ثواب حاصل کریں گے۔